heshima na utukufu, nguvu na utajiri, vyote vina wewe Mungu wetu. Sifa zako za ajabu, milele hata milele, Bwana tunakusifu sasa. Heshima na utukufu, nguvu na utajiri, vyote vina wewe Mungu wetu. Sifa zako za ajabu, milele hata milele, Bwana tunakusifu sasa. Uliziumba mbingu na nchi, bahari, miti, viumbe vyote. Uliziumba mbingu na nchi, bahari, miti, viumbe vyote, jua, mwezi na zonyota angani, angani. Uliviumba wewe Yahwe, jua, mwezi na zonyota angani, angani. Uliviumba wewe Yahwe. Matimae wapita, ila wewe Mungu wetu, ni wewe jana na leo na kesho hata milele yote. Watawala wa dunia nao wakuu wa nchi, wanavuma matimae wapita, ila wewe Mungu wetu, ni wewe jana na leo na kesho hata milele yote. Uliziumba mbingu na nchi, bahari, miti, viumbe vyote. Uliziumba mbingu na nchi, bahari, miti, viumbe vyote, jua, mwezi na zonyota angani, angani. Uliviumba wewe Yahwe, jua, mwezi na zonyota angani, angani. Uliviumba wewe Yahwe. Uliziumba mbingu na nchi, bahari, miti, viumbe vyote, jua, mwezi na zonyota angani, angani. Uliviumba wewe Yahwe, jua, mwezi na zonyota angani, angani. Jua, mwezi na zonyota angani.